I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Välkomna till Titta de snackar. Det är Emil ni lyssnar på. Gustav är inte här. Vi har som sagt, och som vi skrev på Facebook då, en paus som har blivit lite halvlång nu. Men vi båda har mycket att göra på varsitt håll. Vi försöker såklart hålla den här pausen så kort som möjligt så att vi ska komma ut med avsnitt igen. Det blir väl kanske någon gång här i februari förhoppningsvis. Hoppas ni ursäktar oss för det. Men jag tänkte att ge någonting här så länge. En liten karamell bara, en liten fem minutare. Så det här är då kanske det kortaste avsnittet hittills i våran historia. För jag har en mamma som varannan vecka går på bio nämligen. På något som kallas seniorbio. Där då biografen i stan där hon bor visar film för en liten äldre publik. Och då hade hon varit och sett 12 Years a Slave. Så när hon ringde mig, som hon gjorde då och vi snackade, så tänkte jag att om jag kunde spela in henne utan hennes vetskap och se vad hon tyckte om 12 Years a Slave lite. Så det blir lite kort samtal här, alltså 12 Years a Slave. Och det är väldigt spoilerfyllt. Så att ni som inte har sett 12 Years a Slave, och jag har inte sett den filmen heller ska jag känna, men jag känner ändå till hur den slutar. Men ni som inte gör det borde kanske undvika det här. Och se inte det här som ett vanligt avsnitt såklart då, eftersom det här bara är fem minuter typ med min morsa som tjötar lite. Men varsågoda. Så vi har kört i den här tvåsitsmärsan och så är det ju nät då, har de ju. Sen har de ju tappat bort sätena där bak, för där har de ju en sån lastgrej och för hund och, så det är ju bara två säten i bilen och så är det ju ett jättestort utrymme där. Så där kunde vi lägga dem här, för det är inte klokt, det var jävla tur. Så Ingela fick köra till dörren här nere. Så jag bara ställde in dem för dörren när jag åkte, fick jag bära upp dem då. Men hur var ja, men det är lugnt, men jag har fått upp dem när pappa kan köra. Men hur var typ Brad Pitt och så i 12 Years a Slave då? Han var i slutet. Han är bara med lite eller kort? Han var bara med lite kort, ja. Men det var ju en bra roll, man säger, för det var ju typ genom honom som han blev räddad. Men nu spoilar du, men jag vet om att han kommer väl ett gäng i slutet och hämtar hem honom typ. Ja, precis. Och Brad Pitt har ju den avgörande, men han var i slutet. Hur var han, Michael Fassbender då, som spelade svinet? Fruktansvärt svin. Alltså det var... Jag hade ju bara hört det här. Det är ju ingen trevlig film så. Det är ju ingen upplyftande film egentligen, även om det är ett lyckligt slut i sig. Men det är ju inte lyckligt slut heller. Nej. För man får ju reda på sen hur han kämpade. Han fick ju inte rätt. Han kunde ju inte åtala någon av de här som hade sålt honom och vart. Så att han fick ju aldrig rätt för den sakens skull. Nej. Men han kom ju hem. Alltså, och det är ju genom... skulle vara från Kanada egentligen i filmen. Var han kanadensare och hade rest runt och jobbat och så här. Så han var ju med i slutet på filmen. Så det var ändå hans förtjänst att det kom, han blev räddad. Okay. Att de kommer rädda honom. Men han svinet, ja du vet. Jag hade ju bara hört att man verkligen ser piskratten. Och det är väldigt... fy fan, hur kan man göra sådana skador på en människa som spelar? Och så är det fake liksom. Ja, det är magi. När hela ryggarna är uppslitna, alltså, du vet. Ja, jag vet inte, men du har inte sett den Django Unchained Tarantino-filmen, eller? Jo, den har jag också sett. Så den på bio också? Nej, du den har jag ju sett här. Ja, du lånar en... Fick inte jag den av dig? Nej, jag tror du kanske lånar en av Emily. När hon hade hyrt den, kanske. Det var det kanske, ja. För att, ja, det var nog när Emily hade hyrt. Jag på hemma kväll var det har du rätt i, det har jag glömt. Jag såg den. Men det var nog så jag hon hade hyrt och jag kunde få med mig hit. Ja, för det är väl lite samma historia, men kanske på ett mer komiskt sätt eller men den var ju också bra att se. Det var jättebra att se. Det är istället för den såg jag här, men då är det rätt och jag äger inte den. Jag tror jag kanske har fått den av dig. Men det kom du ihåg rätt. Det var november, jag fick med mig två filmer något av två, tre filmer eller vad som de hade hyrt. Ja, den såg jag ju. Men den här är ju väl värd att se, alltså, för alltså, fy fan, människosynen och kvinnans roll och fy fan, ja. Den var ju verkligen... Man såg hur plågat det var. Ja, jag försöker med orka. Alltså, jag har inte så mycket tid, men så att, jag har ju sett hans tidigare filmer. Steve McQueen. Ja, precis. Shame har jag sett i alla fall. Sen gjorde han ju den Hunger också, som handlar om någon hungerstrejk i något fängelse. Okej. Vilken gjorde han innan? För han har ju gjort kända filmer. Ja, det är Shame som den som kom innan. Det är, samma, det är han som spelar svinet då. Var det han som hade någon sex... Ja, sex... Missbrukare, ja, eller precis. Sex... Precis, jag har precis. Inte sett dem. Men Steve McQueen, han är ju stor nigger själv, ja. Jag kände, men det var så... Alltså, bilderna var så långa på samma... För filmen har absolut inte... Det var 2 timmar och 13 minuter. Nej, men så brukar det vara idag. Alla filmer blir bara längre och längre på något sätt. Det är lite trist. Men det är ju väldigt... Det är ju ändå en mening med att du ska se ansiktet eller se det här och det händer ingenting. Vi säger en väldigt långsam tagning. Så. Men... Absolut ska man se den. Absolut. Ja, i och för sig, jag ska nog jag får fokusera på den Walter Mitty och Wolf of Wall Street. Jag hade tänkt, men det kanske jag kan se. Ja, det är Ben Stiller, det är inte min typ. Nej, men han, den är ju inte så här flamskomedi. Han är ju rätt grym när han själv regisserar, så att... Ja, han har ju både huvudroll och har gjort den. Och sen jag hörde intervju med González på radion. Och han, hur fick du kontakt med honom och har gjort musiken och så här. Så nu kände jag att nu skulle jag gärna vilja se den också. Genom för att en göteborgare liksom har gjort musik och så här. Så, ja. Ja, nu ska jag inte köta ner på dig. Nej.